चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। नुतफतिन कतरा यमनी, नून तो फारूट है, इसम नकिरा, खसीमुन दुश्मन या झगड़ने वाला, खास वातमीम इसम फाइल है बरवजन फाइल, दिफ उन गर्मी, दाल फा हमजा इसम नकिरा, मनाफेओ फायदे, नून फा आइन रूट है, इसम जमा है, जिमाल उन हुसन या खूबसूरती, जीम मीम लाम रूट है, इसम नकिरा, बलद इन इलाका या मुल्क, बा लाम दाल इसम नकिरा, बालिगिन पहुंचने वाला, हासिल करने वाला, पूरा करने वाला, बा लाम गैन रूट है, इसम फाइल वाहिद मुजक्कर, शिक तकलीफ दुख जहमत मुश्किल, शीन काफ का फ्रूट है, इसम नकिरा है, रऊफ उन हद से ज्यादा मेहरबान, रा हमजा फारूट है, इसम मुबालिगा, अलखैल घोड़े, खा या लाम रूट है, इसम मारिफा, अलबिगाल खच्चर या खच्चरें जमा है ये, बागैन लाम रूट है, इसम जमा, अलहमीर गधा, हा मीम रा और इसम मारिफा, जाइरुन रास्ते से हटने वाला, मुनहरिफ होने वाला, जीम बौरा रूट है, इसम फाइल वाहिद मुजक्कर। चलिए फाइल को देखते हैं। ला तस्ताजिलू ऐन जीम लाम रूट है, बाब इस्तिफ़ाल इस्तिजालन मस्तर, फेले नहीं जमा मुजक्कर हाजिर, अंदिरू नून जाल रॉ बाबे फाल इंजारन मस्तर, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, ताला ऐन लाम वाव रूट है, तफाउल बाब तालू मस्तर है, यानी तालुवन वाव पे अगर आप तनवीन डाल दें तालुवन मस्तर है इसका, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, तुरी होना रा वाव हा रूट है, बाविफाल इराहन मस्तर, फेल मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर, तसरहूना सीन राहा बाब फतह सरहन मस्तर, फेल मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर, तहमिलु हा मीम लाम रूट बाब दरबा हमलन मस्तर, फेल मुदारे वाहिद मुअन्नस गायब, लितर कबूवा या लितर कबू रा काफ बा रूट है, बाप समिया रुकूबन मस्तर, लाम तालील का है और मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर। لهذا هذا الياروت ہے باب دربا حديا مصدر فعل ماضي واحد مذكر غائب بس جی.